الله أكبر الله أكبر. آپ بابوزی ہو کے چارپائی کی طرف جائیں، بستر کی طرف جائیں، اور کرنا کیا ہے؟ سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ حدیث کے پانچ الفاظ ہیں، اللہ اکبر ہی المانعۃ من عذاب القبر۔ اس سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہونے دے گی۔ اس پہلا انعام شفاعت لصاحبها، قیامت کو سفارشی بن جائے گی، بلکہ تیسری روایت خاصمت عن صاحبها، جھگڑا کرے گی سورۃ الملک۔ کیا جھگڑا کرے گی؟ حتی غفر لہ، جب تک اللہ عزوجلال اس کو بخشیں گے نہیں اس وقت تک یہ سفارت چھوڑے گی نہیں۔ اور پانچویں روایت کے الفاظ اللہ اکبر حتی ادخلته الجنہ، جب تک یہ بندے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی یہ ضد نہیں چھوڑے گی۔ اور بلکہ چھٹی روایت کی الفاظ تو اس سے بڑے آگے فَأَخْرَجَتُهُ مِنَ النَّارِ، یہ جہنم میں بھی اگر مومن چلا جائے گا تو یہ سورۃ الملک نکال کے جہنم سے وہ اب خلت الجنہ، جنت میں داخل کروا دے گا۔